ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัชชาเรื่องสร้างศรัทธาให้ถึงวิชาสามโดยพระท่านโพธิรักเมื่อวันที่21สิงหาคม2535ณพุทธสถานปฐมโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ ลองฟังวิชยสูตรนะเริ่มต้นฟังธรรมฟังวิชยสูตรนะในพระไตรปิฎกเล่ม24นะทศกัณฐ์นิบาตอันนี้นะหมวด10นะวิชยสูตรที่จริงก็เป็นสูตรที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วโดยเนื้อหาส่วนเนื้อหาหลักนะเนื้อหาหลักก็เป็นเรื่องของศรัทธานะนี่มาต่อจากศรัทธาสูตรสันตสูตรมานะก็มาถึงเนื้อหาของส่วนย่อยรายละเอียดที่ท่านบรรยายซ้อนนะบรรยายซ้อนลงไปอีกนะฟังดูนะข้อ10ในเล่ม24นี้ดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาแต่ไม่มีศีลอย่างนี้เธอชื่อว่าเป็นผู้ไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นมีศรัทธาเฉยๆไม่มีศีลกำหนดไม่มีศีลควบไม่มีศีลกำกับก็ถือว่าไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นเราอาจจะไม่บรรยายรายละเอียดมากนักไม่ขยายมากนักในเรื่องของศรัทธาที่เราพูดกันถึงบ่อยแล้วศรัทธาด้วยศีลมีศีลเป็นเรื่องบริบูรณ์โดยองค์นั้นนอกจากศีลแล้วก็จะมีพระสูตรอะไรไปเนี่ยหลายประโยคกระทั่งถึง10เนี่ยแต่ในนี้ท่านจะซอยในองค์ที่ละเอียดเข้าไปอีกนะดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาแต่ไม่มีศีลอย่างนี้เธอชื่อว่าเป็นผู้ไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นเธอพึงบำเพ็ญองค์นั้นให้บริบูรณ์โดยคิดว่าฉะไหนหนอเราพึงเป็นผู้มีศรัทธามีศีลนะดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อใดแลภิกษุเป็นผู้มีศรัทธามีศีลเมื่อนั้นเธอชื่อว่าเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีศรัทธามีศีลแต่ไม่เป็นพหุสูตรนะไม่เป็นพหุสูตรก็ไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นเพราะฉะนั้นต้องเป็นพหุสูตรนะทีนี้แม้เป็นพหุสูตรนะมีศรัทธาแล้วก็มีศีลแล้วก็เป็นพหุสูตรแล้วแต่ไม่เป็นพระธรรมกถึกก็เหมือนกันนะก็ไม่บริบูรณ์ในองค์นั้นเพราะฉะนั้นฉะไหนหนอเราจะต้องเป็นผู้นี้มีทั้งศรัทธามีทั้งศีลเป็นพหุสูตรแล้วก็เป็นพระธรรมกถึกด้วยนะทีนี้เป็นพระธรรมกถึกแต่ไม่เข้าสู่บริษัทนะยังเป็นผู้โดดเดี่ยวอยู่นั่นแหละเข้าสู่บริษัทสัมผัสอะไรก็ไม่ได้นั่นก็ยังไม่เป็นผู้มีศรัทธาที่บริบูรณ์ก็ต้องบริบูรณ์ด้วยนะก็ต้องทำให้เป็นฝึกปรือไปจนกระทั่งเข้าสู่บริษัทได้นะทีนี้เข้าสู่บริษัทแต่ไม่แกล้วกล้าแสดงธรรมแก่บริษัทนะคือยังไม่อาถานยังไม่แกล้วกล้ายังจะพูดอะไรต่ออะไรบรรยายอะไรบอกอะไรต่ออะไรก็ยังไม่มั่นใจนะก็แสดงว่าศรัทธานั้นยังไม่เป็นสัตตินทรีย์ยังไม่เป็นศรัทธาพละที่สมบูรณ์เหมือนกันนั่นแหละยังไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นนะเพราะจะต้องเป็นผู้ที่เข้าสู่บริษัทและก็แกล้วกล้าแสดงธรรมแก่บริษัทด้วยแกล้วกล้าแสดงธรรมแก่บริษัทแต่ไม่ทรงวินัยก็เหมือนกันนะก็จะต้องพยายามให้ทรงวินัยศึกษาองค์ประกอบหลักเกณฑ์ที่มันควรไม่ควรอะไรมากขึ้นหรือนัยยะวินัยยะเนี่ยนัยยะอันยิ่งนะที่เราจะต้องรู้ต้องเข้าใจลึกซึ้งซ้อนเชิงขึ้นไปอีกมากมายนะเมื่อเราทรงวินัยแต่ระลึกไม่ได้ถึงชาติก่อนนะฟังอันนี้ซ้อนและรายละเอียดแล้วตอนนี้นะเป็นผู้ที่มีศรัทธามีศีลเป็นพระหูสูตรนะแล้วก็เป็นพระธรรมกถึกนะเข้าสู่บริษัทได้แล้วก็แกล้วกล้าแสดงธรรมแก่บริษัททรงวินัยด้วยนะแต่ระลึกไม่ได้ถึงชาติก่อนเป็นอันมากฟังให้ดีตอนนี้จะขยายตรงนี้แหละคือระลึกไม่ได้ถึงชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้าง

ที่กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ประยานใหญ่รู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการชนิดกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่เมื่อนั้นเธอชื่อว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยองค์นั้นดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะ10ประการนี้แลย่อมเป็นผู้ก่อให้เกิดความเลื่อมใสโดยรอบและเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงวิชยะสุก็คือวิชานะเป็นผู้ที่ถึงซึ่งวิชาเราได้ฟังสัทธาสูตรก็ดีสันตสูตรก็ดีนะโดยเฉพาะสัทธาสูตรที่จะบริบูรณ์ได้องค์ทั้ง10เราก็ฟังมาแล้วนะเราก็ได้บางคนก็ได้ท่องได้จำมาบ้างนะใครที่ท่องจำไม่ได้ก็ควรจะจำได้บ้างนะจะได้เข้าใจมันเป็นเนื้อหานะเป็นรายละเอียดที่มันซ้อนเสริมถ้าเราปฏิบัติแล้วมันมีนัยยะเหล่านั้นจริงมันก็เกิดผลจริงปฏิบัติแล้วเราเกิดศรัทธาจะเป็นสัตทินทรีย์จะเป็นศรัทธาพละนี่มีเนื้อหาของความเป็นจริงตามภาษาบัญญัติที่ท่านบอกนี่เราก็รู้ความหมายเข้าใจความหมายได้ดีเข้าไปเราก็มั่นใจมันจะเกิดศรัทธาจริงนะศรัทธานั้นเกิดเพราะมีอันนี้ประกอบมันจะเข้าใจว่าความจริงอ้อเป็นอย่างนี้เองถ้าศรัทธาบอกแล้วว่าทิศทางแรกในโลกคนศรัทธาไปก็ศรัทธาไปเรื่อยๆศรัทธาไปตามโลกตามโลกีเขาก็เป็นกันอยู่อย่างนั้นเพราะเขาไม่ได้ศึกษาธรรมะทีนี้เราเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราศึกษาธรรมะอ๋อศรัทธานี่ไปได้เชื่อสเปสปะเชื่อว่ารดน้ำมนต์ดีหรือว่าเชื่อว่าไปหาเงินมามากๆแล้วนี่แหละคือความประเสริฐของมนุษย์ในโลกเท่านั้นมันก็เชื่อแค่นั้นมันก็บุกปั่นไปหาเงินหาทองทุจริตมันก็ไม่รู้หรือได้เปรียบเอาเปรียบใครเข้ามาตามหลักเกณฑ์ของโลกโลกทุกวันนี้มันได้เปรียบมันหาทางเอาเปรียบมันตั้งหลักเกณฑ์ได้เปรียบกันทั้งนั้นน่ะมันไม่สุจริตหรอกมันช่อชนทั้งนั้นน่ะไม่ว่าโลกที่ไหนจะระบอบการปกครองแบบไหนก็ตามอาตมาขอยืนยันเลยมันไม่เรียบร้อยมันไม่เป็นบุญหรอกมันช่อชนมันเอาเปรียบเพราะความขี้โลภเห็นแก่ตัวมันจะต้องมักได้เพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ใดตั้งขึ้นมาจนคนจำนวนแล้วยิ่งเป็นกฎหมายเป็นหลักเกณฑ์ของสังคมอัตราค่าตัวราคาอันนู้นอย่างนั้นอย่างนี้ทำไปได้มากเท่าไรมันก็ยิ่งชอบเพราะความโลภมันสมใจมันก็อย่างนั้นน่ะมันจะไปเอาความจริงมันจะเอาอะไรไปตัดสินถ้าเผื่อว่าไม่สุจริตไม่เอาหลักให้การเสียสละเป็นหลักจริงอย่างเรานี่หลักการเสียสละจริงมันอาจจะไม่สุจริตตรงๆนะขออภัยไม่ใช่มาจุดเสกต้องเรียกสุจริตได้มันอาจจะไม่ดูยุติธรรมเรียกยุติธรรมคือมันไม่เป็นไปตามยุติธรรมในหมายความว่าต่างคนต่างลงตัวยุติธรรมในหมายความว่ามันเสมอภาคกันจริงๆเราอาจจะเสียเปรียบนะแต่สุจริตเราอาจจะเสียเปรียบนี่แหละคือเราเสียสละอย่างระบบบุญนิยมของเราเนี่ยเรายินดีที่จะเสียสละเรายินดีที่จะเป็นผู้ให้เขาได้มากกว่าเราได้เขาเป็นผู้ได้เปรียบนะเพราะเราสละอย่างนี้เรียกว่ามันอาจจะไม่ดูยุติธรรมตามสังคมโลกเขาว่าเขามองเห็นไอ้พวกนี้นี่มันอะไรมันไม่ยอมเสียเปรียบมันมอซอมันไม่ถูกต้องเขาก็ว่าไม่ถูกต้องเลยนะเขาว่าคือความรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเนี่ยเขาว่าอย่างนี้ไม่ถูกหรอกอะไรกันมาเป็นผู้อดผู้อยากเป็นผู้ที่ไปให้คนอื่นเขาได้มากมายอย่างนี้อย่างนี้ก็ทำให้คนอื่นเขาได้เปรียบอะไรอย่างนี้มันก็จริงแต่เราถือว่าสุจริตเพราะว่าในนี้ดีเราฝึกให้เป็นผู้เสียสละอย่างนี้ดีสุจริตฝึกจริตให้เราดีเราก็ทำจริงๆอยู่นะว่าเราเองเราจะเชื่อศรัทธาเชื่ออย่างนี้มันก็ปฏิทิฏฐานแต่ถ้าบอกว่าเราไม่เชื่ออย่างนี้เราเชื่ออย่างแต่ก่อนเป็นปุถุชนเป็นคนโลกีเราก็เชื่อไปไม่มีหลักเกณฑ์อะไรทีนี้ถ้าเรามาศึกษาแล้วมันก็มีหลักเกณฑ์ศีลของพุทธเจ้าเนี่ยจะขัดเกลาให้เราเสียสละโลภโกรธหลงลงไปจริงๆน่ะมันจะละโลภโกรธหลงจริงๆจึงเป็นศรัทธาที่มีทิฏฐานเพราะถ้าไม่มีศีลแล้วไม่มีทิฏฐานอันนี้เป็นอันแรกพอมีทิศทางแล้วเราก็ปฏิบัติพิสูจน์มีพระหูสูตรเป็นพระธรรมกถึกเข้าสู่บริษัทได้กล้าแสดงธรรมแก่บริษัททรงวินัยจากทรงวินัยไปนี้แหละวิชยสูตรเมื่อกี้นี้พอต่อจากทรงวินัยต่อมาก็เป็นเตวิชโชระลึกชาติไม่ได้ถึงชาติก่อนบ้างก็จะต้องให้ระลึกชาติได้ไม่มีทิพยจักษุไม่มีจุตูปปาตญาณก็จะต้องให้มีจุตูปปาตญาณ ไม่มีอาสวัคยายานก็จะต้องให้มีอาสวัคยายานนี่สรุปเรื่องนะเดี๋ยวค่อยดูรายละเอียดอีกทีนึงนะจากที่เราเคยจำได้นะในศรัทธาสูตรมาพอทรงวินัยแล้วก็ต่อจากนั้นก็คืออยู่ป่าเป็นวัดหรือจิตยินดีในความสงบสงัดแล้วก็ฌานนะฌานสี่แล้วจึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้สามเหมือนกันอันนี้ก็สามท่านเอาเตวิโชมาแทนจิตสงบสงัดยินดีในความสงัดหรือที่เราใช้ศัพท์จำนวนมาอยู่ป่าเป็นวัดหรือว่าเสนาสนะอันสงัดนะยินดีในเสนาสนะอันสงัดกับได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากในฌานสี่แล้วก็อุปโตภาควิมุตนะท่านก็เอาสามอย่างนี้มาแทนสามอย่างที่ในศรัทธาสูตรนะจากทรงวินัยแล้วก็มาเตวิโชเราควรจะต้องได้รับทราบทราบว่าทำไมท่านเอามาแทนมันไม่เหมือนกันเลยบอกมันเหมือนกันแต่ว่าทำไมถึงเป็นสูตรที่ต่อมาเนี่ยพระเกจิอาจารย์ก็เอามาเรียงโบราณอาจารย์ก็มาเรียงไว้วิชยสูตรเรียงมาต่อมาจากศรัทธาสูตรต่อมาจากสันตสูตรนะซึ่งเนื้อหาหลักก็คือศรัทธาอันเดียวกันแล้วก็ไม่ได้ผิดเพี้ยนนะเราจะเอาอันนี้ไปใช้ก็ได้ศรัทธาสูตรหมวด10นี้ก็ไปได้ใช้ก็ได้นะเพราะจากบอกว่าเรามีศรัทธาถ้าไม่มีศีลก็ไม่บริบูรณ์ไม่มีศีลไม่เป็นพระหุสูตรก็ไม่บริบูรณ์แล้วก็เป็นให้ได้มีให้ได้มาจนกระทั่งมาถึงทรงวินัยทรงวินัยแล้วเราต้องมีบุพเพนิวาสานุสติญาณถ้าไม่มีบุพเพนิวาสานุสติญาณก็ไม่บริบูรณ์ด้วยองค์ที่8จะต้องบริบูรณ์ด้วยองค์นั้นจะต้องมีบุพเพนิวาสานุสติญาณมามีบุพเพนิวาสานุสติญาณแต่ไม่มีจุตูปปาตญาณเราก็ไม่บริบูรณ์ขึ้นไปอีกด้วยศรัทธาที่จะบริบูรณ์สมบูรณ์สูงสุดเราจะต้องมีต้องมีจุตูปปาตญาณอีกสมบูรณ์จริงมีจุตูปปาตญาณแล้วไม่มีอาสวัคคยญาณศรัทธานั้นก็ไม่บริบูรณ์อีกจนได้เราจะเอา10อันนี้10หลักนี้ไปใช้เลยก็ได้ก็เหมือนกันแหละนะจะบอกว่าเรายินดีในเสนาสนะอันสงัดคือจิตจะยินดีจริงๆนะอาตมาอธิบายแล้วนะไม่ใช่ว่าเรายินดีจะอยู่ป่าแล้วไปเอาติดอยู่แต่แค่บัญญัติภาษาปุคลาธิฐานเสนาสนะอันสงัดก็ไปคิดแต่เสนาสนะเป็นที่ดินที่อยู่ที่เป็นพื้นภูมิข้างนอกความจริงมันไม่ใช่มันไหลเลื่อนเข้าไปสูตรนามธรรมยิ่งมาถึงสูตรนี้ยิ่งยืนยันชัดเลยว่ามันไม่ได้หมายถึงป่านอกแล้วมันหมายถึงป่าในใจสงบสงัดนี่เราก็จะต้องทบทวนบุพเพนิวาสานุสติญาณเข้ามาแทนอยู่ยินดีในเสนาสนะอันสงัดเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าเราจะต้องตรวจสอบถึงป่าในใจเราแล้วทบทวนบุพเพนิวาสานุสติก็ระลึกเราได้นะในนี้เอาอย่างนี้เลยนะเราระลึกในชาตินั้นชาตินี้ก็คือการระลึกทวนดูว่าเราเกิดการเกิดถ้าคุณยิ่งระลึกได้ถึงตัวถึงตนเลยว่าเกิดชาติโน้นชาตินี้จะเอาหยาบก่อนเป็นเนื้อหาภาษาอย่างบุคลาธิฐานก็เกิดชาติก่อนนี้เกิดเป็นนายกอนางขออะไรหรือเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นสัตว์นรกเกิดเป็นนั่นเป็นนี่อะไรก็เอาแต่นี่ท่านก็ไม่ได้พูดรายละเอียดอย่างนั้นแต่ก็ตามเถอะนะได้หลายชาติต่อไปก็หมายความว่าได้การระลึกย้อนถึงความเกิดที่ผ่านมาแล้วในอดีตนั่นเองบุพเพก็คือแต่เก่าแต่ก่อนนะที่พอผ่านมาแต่เก่าแต่ก่อนถ้าการจะระลึกชาติประเภทที่เราว่าข้ามชาติไปถึงชาติโน้นชาตินี้นี่ยากนะเป็นตัวเป็นตนนี่ต้องใช้ฌานแบบจิตพลังจิตที่จะต้องเข้าไปสู่สภาพที่ลึกซึ้งอย่างสัญญาตามทวนกลับไปสู่จิตเจตสิกจิตวิญญาณที่เป็นสัญญาเก่าระลึกไปอีกไกลซึ่งใช้พลังจิตที่ละเอียดลึกซึ้งซึ่งเราจะต้องไม่มีอะไรกวนและทำได้อย่างยากไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ง่ายส่วนมากระลึกชาติแบบนี้โกหกเป็นอุปทานส่วนมากปั่นเองระลึกเองระลึกไปแล้วก็เพ้อเป็นพบเป็นชาติเป็นเรื่องเป็นราวว่าตัวเองเกิดเป็นนั่นเป็นนี่อะไรต่ออะไรส่วนมากเป็นอุปทาน ส่วนมากเป็นตัวจิตประวัติแล้วก็จิตไปสร้างอะไรต่ออะไรนึกว่าเป็นจริงของตนเองเอาเองมีนิมิตขึ้นมาด้วยก็ได้นะเป็นมโนมยอัตตาเองก็ได้เป็นอุปทานก็ได้ส่วนมากปลอมนะระลึกชาติที่ไปเอาตัวตนอย่างนั้นน่ะมันระลึกปลอมเพราะความจริงแล้วถ้าเผื่อว่าเราเรียนรู้จิตที่เป็นไปตามพุทธวิชาไม่ต้องไประลึกชาติอย่างนั้นหรอกระลึกชาติสิ่งที่บุพเพก็คือผ่านมานาทีที่แล้วชั่วโมงที่แล้ววันที่แล้วเราผ่านอะไรมาเราผ่านกรรมกิริยาอะไรมาเราผ่านบทบาทอะไรเกิดโดยเฉพาะกายกรรมเกิดวจีกรรมเกิดมโนโดยเฉพาะยิ่งมโนกรรมมันเกิดความเกิดอันนี้เป็นการเกิดที่เราเรียนแล้วยิ่งเป็นโอปปาติกะโยนิเป็นการเกิดทั้งจิตวิญญาณจิตเกิดดีเกิดชั่วนี่แหละในภาษาที่บอกว่าได้ดีตกยากอะไรนี่ก็ตามเราระลึกชาติได้เราก็บอกว่าจากชาตินั้นไปชาตินี้ในรายละเอียดของท่านบอกว่าวัตกับสังวัตกับอะไรนี่ก็ตามใจนะสังวัตกับกับวิวัตกับนี่เป็นกับที่เราจะต้องเข้าใจรายละเอียดความหมายนี้ให้ดีขึ้นอีกหน่อยนึงสังวัตกับก็หมายความว่าคนที่เกิดไปตามธรรมดาที่เป็นธรรมชาติของวัตตะนะวัตตกับก็คือสังวัตตะวัตตะธรรมดาที่มันเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายแบบมนุษย์ธรรมดาเป็นชัดชาติเป็นมนุษย์ปุถุชนเพราะฉะนั้นปุถุชนเกิดแล้วก็ตายปุถุชนเกิดแล้วก็ตายก็ไม่ใช่เรื่องวิเศษอะไรก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นการเกิดการตายของมนุษย์ธรรมดาเราก็ระลึกได้เรียกว่าสังวัตตกับทีนี้การเกิดการตายของวิวัตตกับก็คือไม่ใช่วัตตะธรรมดาเป็นการเกิดการตายของวัตตะสงสารที่เป็นไปโดยการเจริญขึ้นแล้วเช่นว่าคุณระลึกดูการเกิดการตายของจิตวิญญาณอย่างนี้เป็นต้นมีปัญญาทางปรมัตถ์การเกิดทางจิตวิญญาณนี่การเกิดทางโอปปาติกะเนอจิตวิญญาณเราเกิดเป็นสัตว์นรกนะจิตวิญญาณเกิดกิเลสเกิดกิเลสนั่นแหละสัตว์นรกเราเกิดเป็นสัตว์นรกอยู่เป็นสัตว์ที่ต่ำนะหรือการตายของความเป็นสัตว์นรกการตายของจิตวิญญาณการตายของกิเลสการตายทางจิตวิญญาณอย่างนี้เรียกว่าการระลึกดูรอบการเกิดการตายวัฏฏะของสิ่งที่วิเศษสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมดาวินี่แปลว่าไม่วินี่แปลว่ายิ่งเป็นเรื่องของความยิ่งไม่ใช่วัฏฏะธรรมดาไม่ใช่วัฏฏะอย่างโลกโลกแต่เป็นวิสามัญเป็นวิสังขารเป็นวิวัฏฏะเป็นเรื่องของวัฏฏะสงสารที่เป็นวัฏฏะสงสารพิเศษเพราะฉะนั้นผู้ใดระลึกชาติเกิดได้ในจิตเป็นชาติของการเกิดการวนเวียนอยู่ในจิตวนเวียนของกิเลสวนเวียนของการถ้าเรามีจุตูปปาตญาณต่อไปเราก็จะรู้ความเกิดความดับของกิเลสนั่นอีกเพราะการเกิดการดับจุตูปปาตานี่คือจุติกับอุบัติคือการจุติก็คือการเปลี่ยนการเลื่อนเพราะฉะนั้นท่านถึงใช้ภาษาท่านไม่ได้ใช้ว่ามรณะนะการตายท่านไม่ได้เรียกว่ามรณะการเกิดท่านก็มาเรียกว่าอุบัติหรืออุปาปะอุปาอุปาติอุปาตะท่านเราก็เรียกท่านเรียกการเกิดอุปาอุบัติได้แต่ว่าการตายท่านไม่เรียกมรณะท่านเรียกจุติจุตินี่แปลว่าเคลื่อนแปลว่าย้ายแปลว่าเปลี่ยนได้จุตินี่แปลว่าเคลื่อนแปลว่าย้ายแปลว่าเปลี่ยนหรือแปลว่าตายก็ได้ถ้าจุติอย่างเด็ดขาดเปลี่ยนแล้วเคลื่อนย้ายจากการเป็นสัตว์นรกแล้วไม่จุติเป็นสัตว์นรกอีกแต่จุติเป็นเทวดาจริงๆแล้วเกิดหรือเคลื่อนย้ายมาอยู่ในฐานใหม่จริงๆแล้วมั่นคงแล้วไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาก็เรียกว่าคุณจุติอย่างเด็ดขาดจุติเป็นอุบัติเทพเป็นวิสุทธิเทพเป็นเทวดาที่ไม่ใช่เทวดาหัวหกก้นขิดที่จะวนเวียนเกิดเวียนตายเป็นสังสารวัฏอยู่อย่างนั้นแล้วเรียกว่าสังวัตตะหรือสังสารวัฏอยู่อย่างเดิมแต่ก่อนนี้ไม่แล้วเป็นวิวัตกับแล้วเป็นการเกิดใหม่เป็นการไม่เกิดแล้วอย่างที่จะเลื่อนลงแต่เกิดใหม่แล้วเกิดเป็นสัตว์ใหม่ที่จะไม่เกิดอย่างเก่าแต่จะเกิดอยู่ในภพใหม่ที่เจริญเป็นภพเทวดาที่จริงไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาอย่างนี้เรียกว่าอยู่ในวิวัตกับเรียกว่ากับเป็นวิวัตกับนี่ก็เราก็จะต้องรู้ว่าการเกิดทางจิตวิญญาณนี่แหละสำคัญที่เรียกว่าวิวัตกับ ผู้ใดระลึกไม่รู้ผู้ใดไม่เข้าใจรู้ไม่ออกมาแม้แต่ความหมายก็ยังไม่เข้าใจหรือความหมายแล้วก็จับสภาวะไม่เป็นผู้นั้นก็ไม่รู้หรือจับสภาวะเป็นเราก็รู้ว่าเราระลึกเห็นได้ในวิวัตกะว่าเรามีการมีจุตูปปาตญาณมีการเกิดการดับจริงไหมบุพเพนิวาสานุสติญาณก็ทบทวนอาตมาเคยบอกพวกเราว่าถึงวันเวลาจะนอนเวลาว่างเวลาจะพักผ่อนเวลานั่นนี่ก็ระลึกย้อนความจริงในขณะที่นั่งฟังธรรมอาตมานี่ก็ระลึกย้อนอยู่ได้อาตมาพูดไปทวนไปเนี่ยมันก็ระลึกย้อนอยู่ทุกคนนั่นแหละน้อยมากก็แล้วแต่อาตมาพูดไปถูกก็เทียบกับตัวเองมันก็ระลึกย้อนสิ่งที่เราเกิดเราผ่านนะเราผ่านมานั่นแหละสภาวะจริงที่เราได้ประสบทีนี้ในยะที่ชัดขึ้นก็ต้องละเอียดลงไปแน่ๆเลยว่าแล้วเป็นไงเรารู้ความเกิดความดับจริงไหมจริงอาการนี้กิเลสเกิดตอนนั้นแล้วเราต่อสู้แล้วเราไม่ได้ต่อสู้ปล่อยให้กิเลสมันกินตัวเสร็จแล้วเราก็เลยกิเลสก็อ้วนกิเลสก็เจริญงอกงามกิเลสก็ยิ่งมีกำลังวังชากิเลสก็ได้ผนึกหนาขึ้นหรือว่าเราได้ต่อสู้ตอนนั้นเมื่อนั้นเมื่อนี้เรามีสติสัมปชัญญะได้ปฏิบัติธรรมมีโพชฌงปฏิบัติมีโพธิปักขิยธรรมได้ต่อสู้จริงๆเพิ่มอินทรีย์ขึ้นเพิ่มพละขึ้นเพราะฉะนั้นสัตตินทรีย์ก็เกิดว่าวิริยะวิริยินทรีย์ก็แข็งแรงสตินทรีย์ก็แข็งแรงสมาธิในนี้ก็เรื่องของสมาธิของฌานด้วยนะท่านเอามาแทนจิตสงบเอามาแทนฌานเอามาแทนวิมุตติอุปโตภาควิมุตติก็เอา3อันนี้เอาเจตวิชโชมาแทนอบุเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณอสวัคคายญาณนี่มาแทน3อันนั้นมาแทนจิตสงบฌานและวิมุตติเสนาสนะอันสงัดนั่นจิตสงบยินดีในเสนาสนะอันสงัดนั่นเอามาแทนก็นัยยะเดียวกันเพราะงั้นเราก็ต้องใช้ไปด้วยกันเตวิชโชก็ใช้ไปทั้ง3อันนั่นแหละอันไหนที่ถอนอาสวะสิ้นแล้วตายสนิทรู้แล้วว่านี่กิเลสนี่ตายสนิทถอนอาสวะไม่เหลือเลยคุณก็จะรู้ว่าถึงวิมุตตินะก็รู้วิมุตติจิตเนี่ยกิเลสดับสนิทปัญญาอันยิ่งเห็นปัญญาทัศนวิเศษรู้ยิ่งเห็นจริงเป็นปัจจุบันนั่นเที่ยวถอนอาสวะอาสวะคืออย่างไรถอนอาสวะคือไม่มีแล้วอาสวะไม่เกิดอีกเป็นธรรมดาซับซ้ำหลายครั้งหลายคราวเมื่อนั่นเมื่อนี่มีเจโตปริยญาณจริงๆเลยตรวจเมื่อไรก็ไม่มีแม้แต่พวกอวิมุตจรอวิมุตจรก็ไม่มีไม่แผ่วพานไม่โผล่ไม่ผุดไม่หลอกไม่เกิดอีกคุณก็จะยิ่งศรัทธาอันนี้อย่าลืมว่านี่เนื้อหาของศรัทธานะยิ่งจะบริบูรณ์ด้วยศรัทธาจะเป็นศรัทธาพละยิ่งจะเกิดอาสวัคยญาณนี่แหละยิ่งแน่นอนยิ่งจะเชื่อมีกำลังความเชื่อเป็นศรัทธาพละยิ่งถอนอาสวะสิ้นอ๋อเรื่องนี้อย่างนี้นี่เราไม่เกิดอีกแล้วกิเลสอันนี้เราไม่เกิดอีกแล้วในอุปเหตุปัจจัยนี้นะเรื่องนี้เรื่องอบายมุขเรื่องนี้เรื่องกามในเหตุปัจจัยนี้นะกามก็มีเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยทางตาเหตุปัจจัยทางหูเหตุปัจจัยทางจมูกเหตุปัจจัยทางลิ้นทางกายเหตุปัจจัยในทางใจในใจเองก็ตามไม่มีแล้วไม่เกิดแล้วเมถุนสังโยคระลึกเอาเสพในภพเฉยๆก็ไม่มีไม่หมดสิ้นถอนอาสวะสิ้นบริบูรณ์คุณก็จะเกิดศรัทธาสัทธินทรีย์บริบูรณ์จริงๆบริบูรณ์จริงๆนี่ศรัทธามันมีความหมายศรัทธามีหลักเกณฑ์อย่างนี้จริงๆนะศรัทธาไม่ใช่ของตื่นๆนะนี่ก็ย้ำเน้นถึงหลักใหญ่ซะก่อนให้ฟังว่าแม้ท่านจะเปลี่ยนมาสภาพนี้มาเอาอันนี้มาแทนนะแต่ก่อนนี้ในสันตสูตรในสันตสูตรก็เหมือนกันในสันตสูตรย้อนขึ้นไปสูตรหนึ่งท่านบอกว่าภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาแต่ไม่มีศีลเป็นผู้มีศีลแต่ไม่เป็นผู้หูสูตรเป็นผู้หูสูตรแต่ไม่เป็นพระธรรมวัตถุเป็นพระธรรมวัตถุแต่ไม่เข้าถึงไม่เข้าสู่บริษัทเข้าสู่บริษัทได้แต่ไม่กล้าแสดงธรรมแก่บริษัทเป็นผู้แก้วกล้าแสดงธรรมแก่บริษัทแต่ไม่ทรงวินัยก็ทรงวินัยทรงวินัยแต่ไม่อยู่ป่าเป็นวัดหรือว่าไม่อยู่ในเสนาสนะอันสงัด ก็ต้องให้มันเป็นให้หมดนั่นแหละพออยู่ป่าเป็นวัดอยู่ในเสนาสนะอันสงัดแล้วแต่ไม่ต้องวิโมกในสันตโสนท่านเอาไม่ต้องวิโมกอันสงบไม่มีรูปพระร่วงรูปเสียได้โดยกายอยู่ถูกต้องวิโมกอันสงบไม่มีรูปพระร่วงรูปเสียได้โดยกายอยู่แต่ไม่ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้ก็จะต้องทำในสันตโสนั้นท่านเอาวิโมกมาแทนฌานมาแทนวิมุตติเอาวิโมกมาแทนฌานแล้วก็เอาปัญญามาแทนวิมุตตินะแต่ไม่ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองปัจจุบันเข้าถึงอยู่อย่างนี้เธอชื่อว่าไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นเธอพึงบำเพ็ญองค์นั้นให้บริบูรณ์ด้วยคิดว่าฉะไหนหนอเราพึงเป็นผู้มีศรัทธามีศีลจนกระทั่งปลายไปเรื่อยๆนะมีศรัทธามีศีลมีเป็นพระหูสูตรเป็นพระธรรมกถึกเข้าสู่บริษัทเกี่ยวกับแสดงธรรมแก่บริษัทนะแล้วก็ทรงวินัยจนกระทั่งทรงวินัยแล้วก็ยินดีในเสนาสนะอันสงัดแล้วก็เป็นผู้ต้องวิโมกหมายความว่าท่านเอามาขยายคำว่าฌานนะมาขยายตัวฌานสันตสูตรนี่ท่านก็สงบนะสงบลงไปอีกคือเป็นฌานที่ลึกซึ้งอีกขยายความเรื่องวิโมกอันสงบไม่มีรูปเพราะร่วงรูปเสียได้ก็หมายความว่าเป็นอรูปฌานจึงทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาสอาสวะมิได้เพราะฉะนั้นจึงทำให้มันสมบูรณ์ถ้าเมื่อไม่ก็จะต้องได้นะให้จนกระทั่งถึงก็ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าปัจจุบันเป็นปัจจุบันในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อใดแลภิกษุเป็นผู้มีศรัทธามีศีลจนกระทั่งต่อมาถึงวิโมกสันตนั้นสันตสูตรท่านก็แทรกลงไปให้วิโมกตรงที่ฌานละเอียดขึ้นฌานละเอียดขึ้นมาถึงวิชยสูตรนี้ก็คือการทำให้เกิดเตวิชโชนั่นแหละฌานที่ลึกขึ้นเพราะว่าเราเวลาเขาอธิบายกันเป็นฌานฤาษีเขาก็อธิบายว่าเมื่อนั่งหลับตาแล้วเราก็จะรึกชาติระลึกชาติแล้วเราก็จะเกิดตาทิพย์จักษุนะทิพย์จักษุหรือเจโตจุตูปปาตญาณ นะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเตวิชโชแล้วก็ถอนอาสวะแต่ถอนอาสวะเขาไม่พูดกันมากเพราะว่าเวลาเขาเล่นฌานกันนี่หรือปฏิบัติฌานหลับตาเนี่ยเขาก็จะเล่นไปในทางแบบฤาษีแล้วก็อธิบายออกนอกทางไปมันไม่เข้าพุทธวิชาจะเป็นแบบฌานฤาษีไปวันบุเพนิวาสานุสติญาณเขาก็จะไประลึกชาติแบบตัวตนเพราะฉะนั้นเขาจึงจะระลึกชาติไม่เข้าสู่วิวัตกับเขาจะระลึกชาติแต่เพียงสังวัตกัปของพระพุทธเจ้าสังวัตกัปก็ระลึกไม่ว่าถ้าระลึกได้นะก็ไม่ว่าอะไรก็เป็นเนื้อเป็นตัวนะเพราะฉะนั้นเขาก็ถือว่าอันนั้นหยาบแต่แท้จริงแล้วอาตมาว่ามันยิ่งละเอียดจริงๆแล้วมันยิ่งปฏิบัติได้เป็นปัจจุบันวิวัตกัปเนี่ยถ้าเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็ยืนยันอยู่แล้วธรรมะของท่านเป็นสามัญธรรมะของท่านปฏิบัติได้พิสูจน์ได้ท้าทายให้มาพิสูจน์ได้ไม่ใช่ธรรมะของท่านนั้นเหลือกินเหลือเกินยากจนกระทั่งทำแล้วกลายเป็นคนพิสดารหรือว่ากลายเป็นคนพิเศษที่โอ้โหหลงไหลได้ปลื้มกันนักถ้าได้ฌานถ้าได้ญาณแล้วโอ้โหวิเศษโสถึงขั้นที่เรียกว่าเลิศคนประหลาดไปเลยละเป็นคนที่นั่นก็จริงนะถ้าระลึกชาติได้แบบข้ามชาติมันก็ยากกว่าระลึกชาติอย่างที่เราว่านี่แต่ระลึกชาติอย่างข้ามชาตินั่นนะมันไม่จริงกันทีเดียวหรอกส่วนมากหลอกก็บอกแล้วนะระลึกได้จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดามันก็เลยไปกลายเป็นเรื่องยากของทางเดรัจฉานวิชาเพราะถ้าเราเข้าใจแล้วว่าสังวัตกัปก็คือในภพของไม่ใช่ภพของการเกิดการตายที่วิเศษเราระลึกทางจิตเหมือนกันแต่ระลึกทางจิตเราก็รู้ว่านี่เรามันสังวัตกัปก็จิตมันเกิดทางสังวัตกัปก็ได้ก็แต่ก่อนเนี่ยแล้วก็เป็นคนธรรมดาเนี่ยกินอยู่หลับนอนหรือว่าจะมีชีวิตอยู่กับแบบสังวัตกัปแล้วมันก็ได้เสพรสเสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเสพชีวิตไปอย่างนั้นอย่างนั้นมีชีวิตเหมือนอย่างที่เราผ่านมาปุถุชนก็เป็นสังวัตกัปแล้วก็ระลึกได้ทางจิตสังวัตกัปทางจิตมันก็เป็นปุถุชนก็เกิดตายเป็นโลกียบุคคลหลงลาบหลงยศหลงสรรเสริญหลงโลกียสุขอยู่อย่างนั้นเราก็ระลึกเท่าไหร่ก็ระลึกได้นี่ คุณเคยหลงคุณเคยอร่อยในรสอย่างนั้นกี่ชาติกี่ครั้งอ่ะนับไปสิการเกิดวัฏฏะของจิตเนี่ยกี่ครั้งล่ะอริอร่อยไปกี่ครั้งตกนรกไปกี่ครั้งขึ้นสวรรค์ไปกี่ครั้งอ่ะนับถ้วนไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย10ชาติ20ชาติแสนชาติพันชาติแสนชาติระลึกได้ไหมมันคงเรียงเป็นลำดับไม่ได้นะแต่ว่านับชาติถ้วนไหมจำไม่ได้เลยเหรอจำไม่หมดได้นับถ้วนไหมล่ะนับเป็นแสนชาติถ้วนไหมนับแล้วมันมีเท่ามากเท่าแสนชาติไหมมากมันเกิดจังงั้นเกิดดับอย่างนั้นน่ะมากเท่าแสนชาติไหมล่ะกว่าเป็นล้านล้านชาติด้วยเพราะงั้นเราฟังแล้วก็บอกโอ้ยเทศน์สอนนี่เป็นไปได้ระลึกว่าเราเกิดเราตายสังวัตกรรมจังกิเลสอย่างแม่เคยเสพเคยสุขไปเดี๋ยวก็ตกนรกไปเดี๋ยวก็อยากตกนรกแล้วมันอยากเป็นสันนรกดิ้นพลาดพลาดไปแสวงหาพอได้มาเสพก็ขึ้นสวรรค์ห่อห่อไม่รู้อะไรบ้างนะคุณเสพมาไม่รู้เมื่อไหร่นะโอ้อยากกินไอติมก็ตกนรกแล้วพอได้กินไอติมก็ขึ้นสวรรค์ห่อห่อแล้วก็เดี๋ยวก็ขึ้นใหม่ลงใหม่อยู่นะกี่ชาตินะนับกี่ล้านชาติเป็นจริงไหมไม่รู้อ่ะเป็นจริงไหมเออจริงเห็นไหมมันเป็นความจริงเข้าใจได้ไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่เรื่องลึกซึ้งไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่เรื่องลึกซึ้งคำสอนพระเจ้าเนี่ยเอามาปฏิบัติได้เพราะจะไปย้อนชาติแล้วลึกชาติไปโอ้โหแสนชาติแบบข้ามชาติไปนั่นนะในยุคของพระเจ้าเองก็ไม่มีไม่มีใครทำได้ถึงขนาดนั้นหรอกเอาเรายกไว้พระพุทธเจ้าท่านเองเนี่ยจะระลึกข้ามชาติเป็นเนื้อเป็นตัวดีนะท่านก็เอามาเล่าในชาติต่างๆในชาดก500ชาติที่เขาเอามารวมไว้ก็มีกว่านั้นนะที่จริงไม่ใช่มีชาดก500ชาติเท่านั้นน่ะชาดก500ชาติก็เป็นเรื่องของท่านเองทั้งนั้นน่ะส่วนมากเป็นเรื่องของท่านระลึกชาติของท่านเองแล้วก็มาเล่าอะไรๆไปคนอื่นเป็นตัวอย่างเป็นลำดับเป็นอะไรท่านเข้ามารวบรวมไว้นะหรือพระเจ้า10ชาติที่เอามาเป็น10ชาติใหญ่ก็ตามหรือว่า500ชาตินั่นโอ้เป็นนกเป็นหนูเป็นเสือเป็นสิงเป็นอะไรแล้วแต่เยอะแยะเป็นช้างเป็นม้าเป็นงูเป็นควายเป็นคนเป็นสัตว์เป็นนายพรานเป็นคนรวยเป็นเจ้าสัวเป็นนั่นเป็นนี่อะไรเยอะแยะ500ชาติเนี่ยใครจะอ่านก็ไปอ่านจะเอาชาติอย่างนั้นเรายกไว้พระเจ้าจะระลึกแบบนั้นแสนชาติก็ทันทันเถอะไอเราจะไประลึกตัวตนแบบนั้นแสนชาติเนี่ยโอ้โหอาตมาว่าไม่ต้องได้บรรลุธรรมหรอกถ้าคืนไปบนในนึกจะบรรลุแบบนั้นน่ะไม่ได้บรรลุอรหันต์หรอกใช่ไหมเพราะว่ามันยากแสนยากนะแต่ระลึกอย่างที่ว่าเนี่ยโอ้โหเยว่าได้แสนชาติเลยล้านชาติก็ระลึกได้เกิดตายแบบเนี้ยเกิดตายแบบที่ปฏิบัติได้เป็นวิชาของพระพุทธเจ้าในวิชยสูตรสูตรแห่งวิชาเนี่ยระลึกได้ทบทวนโอ้แต่ก่อนนี่เราดูที่เนี่ยเราไปติดได้ไอ้กอกยานี่นะมาดูมาสูบอยู่ได้สูบฝิ่นกินกัญชาติดแม้แต่ไอติมติดแม้แต่ท็อฟฟี่โอ้โง่เง่าเต่าตุนเนาะติดแม้แต่เสื้อติดแม้แต่เครื่องใช้เครื่องขี่ม้าทาสีอะไรก็ครูเขาหลอกมาติดได้ดีรักมันชอบมันเป็นสุขเป็นทุกข์ลงนรกขึ้นสวรรค์วนเวียนอยู่อย่างนั้นแล้วมันเป็นสาระแค่ไหนมันเป็นแก่นสารแค่ไหนเราเป็นหลงติดหลงดูดหลงดื่มอยู่ได้ทบทวนจริงๆรึกจริงๆจะได้เห็นว่าโลกนี้เนี่ยมันยั่วยวนโลกนี้มันเสร็จแล้วก็มาติดเนื้อติดหนังมาติดผิวพรรณดีผิวพรรณงามมาติดเนื้อหนังของคนอื่นมาติดเนื้อหนังของตนเองผู้หญิงนี่แหละยิ่งพยายามหน่ายคลายให้ดีฮะเดี๋ยวนี้เขายิ่งมีหมอชั้นหนึ่งเดี๋ยวนี้หมอตกแต่งเรียนจบออกมาเนี่ยก็กลายเป็นช่างเสริมสวยนายแพทย์นะเรียนจบออกมามันเป็นช่างเสริมสวยเสริมสวยหน้าเสริมสวยตาเสริมสวยจมูกเสริมสวยทุกส่วนนะเดี๋ยวนี้เนี่ยนะหน้ามันไม่ได้สัดส่วนเขาก็เลื่อยออกเขาก็ทำหมดแล้วกระดูกกระเดี่ยวหน้าตานี่ให้มันได้สัดส่วนจะเอาหน้าทรงไหนนะเอาพระจันทร์หรือว่าเอาหน้ารูปไข่นะ จะเอาลงทรงไหนถ้ามันเบี้ยวมันบิดมันไม่ได้มันคางกว้างไปก็เลื่อยคางออกให้มันสวยหน้าไม่มนถ้าไม่มนหน้าไม่ได้สัดส่วนถ้าไม่ได้ตรงนั้นนี่ตรงนี้ไม่โด่งเสริมตรงนี้ไม่ได้สัดได้ส่วนตามันตีไปทำให้ตากว้างตรงไหนโอ้เดี๋ยวนี้เป็นช่างเสริมสวยเรียนจบหมอมาเป็นช่างเสริมสวยหากินอันนี้เยอะรวยหากินกับผู้หญิงนี่เพราะผู้หญิงมันโง่อยากสวยอยากงามโดยแพงด้วยนะเล่นเอาแพงนะแพงตีดไปหมดเนื้อนางมังสาสัตว์ส่วนรูปสมมุติอะไรตีดเป็นวักเป็นเวรเพราะงั้นเดี๋ยวนี้คุณหญิงคุณนายที่รวยๆเขาไม่แก่หรอกเป็นสาว 3,000 ปีอายุ70 80ฉลองอายุแล้วยังคลิ้งเลยโอ้เราอายุแค่จะ60นี่ก็หน้ายับคนไปเยอะแล้วเขาหน้ามายงไม่ยับหรอกเอ้ยตึงเปี้ยอยู่เลยนะดึงว่าได้ดึงหนังเนี่ยมันดึงไม่ยากด้วยเขาดึงกันง่ายโยมใจพร้อมบอกไม่เอาหรอกไปได้อีกมันก็ไอ้อย่างเก่านั่นแหละมันก็ปรงไปแล้วมันก็เอาสุภะอย่างเก่าไปลงมันพิจารณาจริงๆพระพุทธเจ้าท่านพิจารณาเนื้อหนังมังสาไม่เที่ยงตับไตไส้พุงไม่เที่ยงอะไรไม่เที่ยงเนี่ยพิจารณาตรวจสอบว่าเราไปติดไปยึดอยู่ในอะไรในภพในชาติเกิดยินดีในส่วนนั้นส่วนนี้มันก็เป็นกิเลสเป็นความหลงยินดีเป็นสวรรค์เป็นนรกละเอียดขึ้นมาขนาดนั้นเพราะงั้นเราเอาแต่หยาบก่อนที่อาตมาอธิบายไปแล้วไปหลงติดในสิ่งที่นอกตัวหลงติดไปเป็นนรกเป็นสวรรค์ต้องรู้จักสัตว์นรกสัตว์สวรรค์จริงๆท่านพูดอย่างนี้ท่านจุตูปปาตญาณท่านก็บอกถ้าแม้แต่ในบุพเพเนี่ยบอกว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นเดี๋ยวอาตมาขออธิบายสังวัตกับวิวัตกับให้สมบูรณ์ขึ้นยิ่งขึ้นกว่านั้นก่อนนะอีกอันนึงนะเข้าใจขึ้นแล้วนะว่าสังวัตกรรมก็คือวัตตะที่มันเป็นสังสารวัฏธรรมดานี่ของโลกมนุษย์ปุถุชนนี่วนเวียนเกิดขึ้นตกเกิดตกนรกขึ้นสวรรค์เป็นธรรมดาจนมาวิวัตกรรมนี่ก็หมายความว่าวัตตะที่ชักจะมีปัญญาแล้ววัตตะที่มีมรรคมีผลรู้การเกิดการตายที่เป็นอุบัติเทพแต่ก่อนนี้มีแต่แค่เป็นสมมุติเทพกับเป็นสัตว์นรกแท้ต่อมาก็เป็นสัตว์นรกก็จริงอยู่แล้วเราก็รู้ด้วยว่าเราจะฆ่าสัตว์นรกให้ตายจริงๆให้ขึ้นสวรรค์จริงเป็นอุบัติเทพเป็นวิสุทธิเทพได้อย่างไรจนกระทั่งเราสามารถเป็นได้เป็นวิวัตกับแล้วไม่ใช่สังวัตกับนะไม่ใช่สังสารวัฏธรรมดาเป็นวิวัตกับเป็นกับที่มันหมุนเวียนอยู่อย่างยิ่งอย่างวิเศษอย่างชั้นสูงแล้วไม่ใช่สามัญไม่ใช่มันเป็นวิสามัญละมาไม่ใช่โลกที่หมุนเวียนหกเมนตีลังกาอยู่อย่างแบบธรรมดาธรรมชาติแบบโลกีเป็นโลกใหม่เป็นโลกที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบเรียกว่าวิวัตกับเพราะงั้นเราอ่านในจิตในใจของเรานี่แหละชัดเจนหรือจะยิ่งเป็นตัวเป็นตนทีนี้คุณระลึกชาติได้ชาติก่อนนี้เกิดเป็นโสดาชาติก่อนก็เป็นสกิทาข้ามชาติก็ได้ก็เรียกว่าวิวัตกับเหมือนกันระลึกไปได้ข้ามชาติแล้วก็รู้ว่าโอ้ชาติก่อนเราเป็นโสดาแล้วชาติก่อนเราก็เป็นสกิทาชาติก่อนเป็นอรหันต์สูงไปกว่านั้นยิ่งเป็นโพธิสัตว์ทีนี้โพธิสัตว์นี่ระลึกวิวัตกับกับของโพธิสัตว์นี่ยิ่งมากมายเลยวิวัตกับของโพธิสัตว์ยิ่งมากเมื่อกี้บอกแล้วแม้แต่โสดาสกิทาก็ระลึกได้ว่าเราก็เกิดเป็นแม้แต่เราเกิดเป็นอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเกิดไปบำเพ็ญโพธิสัตว์โอ้เนี่ยเราก็บรรลุแล้วอันนี้เราก็พ้นแล้วล่ะแต่เราก็วนเวียนมาเกิดอีกเราจะยังมาเกิดอยู่เราจะยังไม่ตัดรอบเราจะยังไม่ปฏิญญาณตนเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นรอบของอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นผู้จะเอาอรหันต์เท่าไหร่เท่าไหร่ก็มีความหมายของแต่ละท่านแต่ละท่านเองเหมือนกันท่านก็จะรู้กับที่เป็นวิวัตกับของท่านอันนี้อาตมาอธิบายต่อให้ฟังว่าเป็นเรื่องของโพธิสัตวภูมิพวกเราไม่ต้องเข้าใจก็ได้หรือพวกเราไม่ต้องไปคำนึงก็ได้ไม่ต้องไปเสียหัวเอาแต่แค่สาวกภูมิของเราแค่วิวัตกับอย่างสาวกภูมิไม่ได้คือวิวัตกับที่เราเป็นเทวดาจริงเป็นอุบัติเทพจริงเป็นวิสุทธิเทพจริงให้ได้วิสุทธิเทพก็คือเทพบริสุทธิ์เป็นจุดอรหัตผลนั่นเองเพราะฉะนั้นจะเกิดดับในกิเลสข้อใดสัตว์นรกประเภทใดเอามาต่อตรงนี้ สัตว์นรกประเภทใดเป็นอย่างนี้ตลอดสังวัตกับวิวัตกับเป็นอันมากบ้างในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นในภพโน้นเราเป็นชื่ออย่างนั้นเรียกว่ามารชนิดไหนผีชนิดไหนผีกองกอยผีปอบผีขโมดผีอะไรก็แล้วแต่เรียกมันตั้งชื่อมาให้มันก็ได้แสดงว่าผีเหล่านี้เนี่ยมันไม่ในลักษณะที่อยู่ในสายของโลภมูลหรือราคมูลก็ตามผีที่อยู่ในสายโทสะมูลก็ตามชนิดหยาบชนิดกลางชนิดละเอียดอย่างนั้นอย่างนี้และก็เหตุปัจจัยต่างๆด้วยตั้งชื่อมันไปเถอะจะตั้งชื่อมันกี่ล้านชื่อก็ได้ชื่อผีน่ะผีไอติมผีบุรีนี่มันภาษาไทยนะผีอะไรก็ชื่อตั้งมันไปก็ได้ต่างๆนานานี่เรียกว่าผีอย่างนั้นผีไอติมเป็นยังไงชื่ออย่างนั้นนะมีโคตรอย่างนั้นอ๋อไอโคตรผีไอติมเนี่ยมันเป็นโคตรอย่างนี้เนาะมันเป็นหลงติดมันมีองค์ประกอบไอติมจะต้องประกอบไปด้วยโอ้มีโคตรมีตระกูลมีแบบมีอย่างมีเชื้อพันธุ์นะนะไอนี่ไอติมกะทิไอนี่กะติมไอติมนมไอนี่ไอติมแป้งไอนี่ไอติมไม่นวลนี่โอ้หลายอย่างนะไอติมเขามีต่างๆนานาสารพัดเหมือนกันหลายอย่างเราไม่ค่อยชอบหรอกไอติมกะทิเราชอบไอติมนมไอติมนั่นไอติมนี่รายละเอียดไปอีกนะอ๋อไอติมยังมีชื่อมีเสียงมีการปรุงแต่งไปอีกหลายแบบโอ้โหอาตมาก็ไม่ค่อยชำนาญในเรื่องไอติมมากก็ไปยกตัวอย่างให้ค่อยไม่ชำนาญก็เลยไม่ค่อยรู้ไม่ได้มากนะจะชื่ออะไรก็แล้วแต่บุรีแม่ต้องชอบบุรีมาอันนี้อย่างนี้ต้องชนิดมีเวอร์จิเนียนี่ไม่มีเวอร์จิเนียนี่ชนิดประเภทนี้โอ้โหไม่เวอร์จิเนียนี่เป็นพื้นบ้านเลยนี่ฉุนกักเลยไอ้นี่ชนิดซิก้าไอ้นี่ชนิดประเภทเอาละก็บุรีไปจะตระกูลไหนก็คุณก็พูดไปมีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นตระกูลอย่างนั้นผิวพันธุ์ดีผิวพันธุ์ซามเสร็จแล้วก็มีชั้นผิวพันธุ์นี่คือวรรณะคือชั้นสูงชั้นใหญ่ถ้าสูบกล้องแล้วก็ชั้นสูงหน่อยนะซิก้าซึ่งยิ่งสูงไปอีกมวลละ500มวลละพันมันบ้าดีนะซิก้ามวลละ500มวลละพันเนี่ยแล้วมันก็ซื้อสูบคนจริงๆเป็นไปได้ถึงขนาดนั้นนั่นน่ะผิวพันธุ์ดีมีชั้นมียัดมียศมีชั้นมีพัดมีวรรณะผิวพันธุ์ดีผิวพันธุ์สามนะมีอาหารอย่างนั้นก็ยังไงล่ะอาหารอาศัยอย่างไรอาศัยรสอาศัยรูปกลิ่นยังไงอ่ะอาหารอย่างนั้นอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกอย่างนั้นอย่างนั้นมีกําหนดอายุเพียงเท่านั้นเถอะสูบถุนเดียวก็หายแล้วกินเดียวก็ตกนรกใหม่แล้วบางทีก็นานไอ้บางคนนี่อายุยืนนะอายุยาวนานขึ้นสวรรค์นานพอสูบเสร็จแล้วนะเออขึ้นสวรรค์นอฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็ยังไม่ลงนรกยังไม่อยากนานบางคนพอสูบเสร็จ1นาที2นาทีต่อมวลอายุสั้นชับสะบัดเลยลงนรกไปเข้าใจมั้ยอายุพบอย่างนั้นอาหารอย่างนั้นอายุสั้นอายุยาวอย่างนั้นนี่แหละคือวิวัตกับที่เราจะต้องศึกษานะเสวยสุขอย่างนั้นเสวยทุกข์อย่างนั้นกำหนดอายุเพียงอย่างนั้นจุติจากภพนั้นแล้วก็ได้เกิดในภพโน้นจุติจากในภพสวรรค์ดันเลื่อนลงจากสวรรค์สู่นรกอีกแล้วกูอ้าวแต่ไม่รู้แต่ก่อนไม่รู้แต่ก่อนไม่เคยศึกษาธรรมะก็ไม่รู้เอาระลึกสิเดี๋ยวนี้โอ้เนาะไม่ต้องไประลึกย้อนเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวเผลอๆอาหารนี่ก็ขึ้นสวรรค์ลงนรกได้อยู่นะเนี่ยเดี๋ยวขึ้นสวรรค์ห่อๆไปเดี๋ยวก็ไปนั่งระลึกเสียโอ้เมื่อเช้านี่กูเนาะเผลอไปขึ้นสวรรค์ไปนรกแล้วก็ขึ้นสวรรค์ตกสวรรค์เดี๋ยวนี้ก็มาตกสวรรค์ยังระลึกอีกหรือไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาบางคนจะบอกว่าแหมมันติดใจเผลอนะไม่รู้ตัวเนี่ยมันจะเผลอไม่มีสติเดี๋ยวไม่ได้ศึกษาธรรมะด้วยเนี่ยจะไม่มีสติไม่รู้ตัวแหมวันนี้เนี่ยก็ปรุงไอ้นั่นมาให้กินนะโอ้โหวันนี้อร่อยนึกถึงพรุ่งนี้เช้าจะทำอีกหรือเปล่าวะหมายพรุ่งนี้เช้ามาอีกได้อร่อยอีกไอ้ไม่รู้ตัวแบบนี้นะไม่ได้ระลึกชาติอะไรหรอกลงนรกขึ้นสวรรค์เป็นธรรมดาสังวัตกับเพราะฉะนั้นเราจะต้องศึกษาให้เป็นวิวัตกับไม่รู้ตัวทั่วพร้อมว่าโอ้โหเรานี่ระลึกได้นั่นเองมีบุพเพนิวาสานุสติญาณเมื่อวานนี้เผลอลงนรก แล้วก็ขึ้นสวรรค์ลวงไปสั่งสมกิเลสไปเตรียมตัวไม่ได้พรุ่งนี้เราจะต้องนี่มันก็ตั้งใจเฮ้ยเอาแล้วรู้ตัวเอาละมันจะตกนรกไปชั่วคราวลงสวรรค์ลวงไปชั่วคราวมีเวลาอยู่ในสวรรค์ลวงชั่วคราวตั้งใจพรุ่งนี้มาใหม่ได้เสร็จแล้วพรุ่งนี้เผลอลืมอีกลงนรกขึ้นสวรรค์อีกตั้งใจใหม่ไม่ระลึกใหม่อ๋อเมื่อวานนี้ตั้งใจจะไม่ลงนรกไม่ขึ้นสวรรค์ตกนรกขึ้นสวรรค์อีกอย่างเก่าอีกทบทวนตั้งใจใหม่จนได้จนสู้มันได้จนไม่ต้องแล้วนรกสวรรค์นี่เราก็อบรมฝึกฝนจนกระทั่งเราหลุดพ้นไม่มีแล้วนรกสวรรค์อย่างนี้อีกเหตุปัจจัยนี้ไม่มีอีกอย่างนี้เป็นต้นนะเสร็จแล้วจุตูปปาตญาณตรงจุตูปปาตญาณเธอย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุทเทศทีนี้พร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอย่างหลักเกณฑ์หัวข้ออย่างอาตมาบอกนี่หลักเกณฑ์หัวข้อบอกว่ามีชื่ออย่างนั้นนี่เป็นหัวข้อนะแล้วในรายละเอียดเป็นยังไงอาตมาก็เอามาแสดงให้ฟังแล้วมีโคตรอย่างนั้นอย่างนี้เป็นหัวข้อมีผิวพันธุ์อย่างนั้นก็เป็นหัวข้อเป็นอุทเทศอาตมาก็ขยายอุทเทศให้ฟังยกตัวอย่างให้ฟังคุณเข้าใจแล้วโดยในระยะปริยายฟังไปแล้วเข้าใจนะแล้วก็ไปอธิบายแล้วก็ไปตรวจสอบเอาเองนะมันจะเกิดโคตรไหนก็ช่างพันธุ์ไหนผิวพันธุ์ไหนก็เยอะแยะชั้นตอนนะผิวพันธุ์โคตรอย่างนั้นชื่ออย่างนั้นอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นมีกำหนดอายุเท่านั้นเท่านั้นอย่างนั้นคุณก็รู้กันไปนี่เรียกว่ารู้อาการของมันแล้วก็รู้ว่าอ๋อหัวข้อนี้หมายถึงหัวข้อนี้แต่มีรายละเอียดมีเรื่องราวมีนิทานมีเรื่องราวมากมายโอ้เข้าใจแล้วนะคุณก็จะรู้จักว่ารายละเอียดของอะไรต่างๆนานานะเป็นผู้ที่ยรึกชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุทเทศด้วยประการชนิดแต่ไม่เห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัตินะตอนนี้เข้าจุตูปปาตญาณแล้วเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามได้ดีตกยากด้วยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ไม่รู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฐิเมื่อตายไปเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกสัตว์ส่วนสัตว์เหล่านี้ตอนนี้ก็ชักเข้าใจสูงขึ้นนะสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสมาธิที่เมื่อตายไปเขาเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้นะพระผู้ใดไม่เห็นก็จะต้องทำให้เห็นเมื่อไม่เห็นก็จะต้องจนกระทั่งสุดท้ายก็ให้รู้ชัดให้เห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตเลวหมายความว่าอย่างไรก็คงรู้ประณีตหมายความว่าสูงขึ้นละเอียดขึ้นเจริญขึ้นเร็วกับประณีตเพราะฉะนั้นจิตของเราที่ยังไปก่อนหมกมุ่นติดยึดเป็นสัตว์นรกคลุกคลีอยู่ในเรื่องจับจาบต่ำๆแม้แต่อบายมุขก็ยังเป็นสัตว์นรกติดอบายมุขหรือแม้แต่ไม่อบายมุขก็ตามที่จริงคำว่าอบายมุขนี่เป็นนรกใหญ่หัวหน้านรกไปติดอะไรก็ตามใจแต่คุณจะไปติดทองคำติดเพชรติดจินดาเพชรนินจินดาอะไรก็ตามคุณติดมันก็หยาบอยู่นั่นแหละถ้ามันติดจัดๆก็คือหยาบๆมันก็เลวมันก็ต่ำมันก็ชั่วมันก็หยาบนะเรียกว่าหินะเนี่ยปหินะนี่เรียกว่าต่ำหินะเนี่ยต่ำหยาบซ้ำนะประณีตปณีตะเรียกว่าละเอียดนะละเอียดเพราะฉะนั้นเราก็ละเอียดขึ้นมาเราไม่ต่ำแล้วเราก็จะสูงขึ้นเราก็ต้องรู้ว่าเรารู้สัตว์เหล่านี้ก็คืออาการนิมิตที่เรามีอยู่ในใจเรานี่แหละเป็นกิเลสนะจับตัวมันได้แล้วกิเลสอันนี้เนี่ยโอ้โหเรานี่ยังติดจัดจ้านหยาบคายต่ำอยู่เยอะสัตว์นรกตัวโตสัตว์นรกตัวโตของเราเรารู้แล้วว่าสัตว์นรกตัวหยาบแหมแข็งแรงซะด้วยนะเราก็รู้ว่าโอ้โหสัตว์นรกตัวหยาบตัวแข็งแรงของเราเนี่ยเราว่าเลวประณีตมีผิวพันธุ์ดีมีผิวพันธุ์สามได้ดีหรือตกยากก็รู้เราโอ้โหมันนอกจากจะมันจะตัวหยาบแล้วมันยังเป็นตัวที่น่าเกลียดน่าชังนะผิวพันธุ์สาม โอ้แล้วก็ทรมานทรกรรมไม่เคยได้ดีสักทีตกยากระกำลำบากอยู่อย่างนั้นแหละแล้วแต่ก่อนนี้ไม่เคยรู้ว่าตัวเองทรมานทรกรรมไม่เคยรู้ว่าตัวตกยากไม่ว่าจะเป็นยาจกคนร่ำรวยไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยทั้งนั้นแหละถ้าไม่รู้ก็ตกยากลำบากอยู่นั่นแหละคนร่ำรวยก็สามารถติดฟินคนร่ำรวยก็สามารถติดอบายมุขต่ำๆเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าติดเมื่อไหร่อยากเมื่อไหร่กลายเป็นกิเลสต่ำอยากเป็นสัตว์นรกต่ำอยากเมื่อไหร่ต่อให้เป็นเศรษฐีรวยเท่าไหร่เอ็มตอนตกมันก็ตกหยาบต่ำจัดจ้านแรงเหมือนกันนั่นแหละจัดแรงเอาจัดจ้านก่อนด้วยยิ่งไปบำเรอมันมากๆมันหยาบนะหนามากใช่ไหมหนามากก็ติดจัดไอความจัดจ้านนั่นแหละแล้วมันก็เวลาตกแล้วก็บ่บ่ายิ่งมีอัตตามานะร่ำรวยนี่อัตตามานะสูงนะไม่ได้ดังใจโอ้โหผีแรงเลยออกมาข้างนอกด้วยกายทุจริตวจีทุจริตไม่ได้ดังใจแย่งชิงตบเอาฆ่าแกงรุนแรงหยาบออกมาถึงข้างนอกนะต่อให้ร่ำรวยเลยคนจนซะอีกอาจจะไม่ต้องมีอัตตามานะมากขนาดนั้นมันไม่ได้ก็ต้องย้ำจำยอมว่ากูไม่มีมันก็ได้อย่างนี้จะไปนั่งรุนแรงกับคนอื่นได้ไงแต่ยิ่งมีความร่ำรวยอัตตามานะนี่สมมติว่าติดอะไรก็แล้วแต่เถอะติดที่มันกินตัวรุนแรงอ่ะตัวอย่างเป็นยาเสพติดอย่างนี้คนร่ำรวยติดยาเสพติดนี่นะแล้วมีเงินมีทองซื้อด้วยใครหามาไม่ทันอกทันใจเห็นไหมล่ะอย่างในหนังอ่ะฮ่องเต้ติดฝิ่นอย่างนี้เพราะอย่างในแรงมานี่แสดงออกมาถึงรู้ได้ชัดหยาบหยาบต่ำในเรื่องผิวพันสามมันหยาบจัดเท่าไรก็คือตกยากไม่ได้ได้ดีหรอกกันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรามาแก้ไขให้กลับคืนเป็นได้ดีไม่ใช่เป็นคนกระจอกไม่ใช่เป็นสัตว์นรกที่หยาบต่ำอยู่อย่างนั้นทำแล้วก็เจริญขึ้นเราก็จะเห็นชั้นวรรณะหรือผิวพันดีนี่ผิวพันไม่ใช่ผิวพันที่จริงวรรณะเขาแปลว่าผิวก็จะแค่ผิวรูปธรรมแต่ชั้นวรรณะเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดามันชั้นที่เจริญขึ้นเรียกว่าผิวพันธุ์ดีหรือว่าวรรณะดีผิวพันธุ์เขาแปลมาจากวรรณะโดยตรงภาษาบาลีเขามาแปลเป็นภาษาไทยแค่แปลผิวพันธุ์ก็เราก็เลยมาแปลแต่ผิวเนี่ยสิผิวเนี่ยแต่แท้จริงแล้วสัตว์นรกมันไม่มีผิวอย่างนี้ด้วยซ้ำมันเป็นชั้นวรรณะมันเป็นวรรณะสูงขึ้นแต่ก่อนนี้เราเป็นสัตว์นรกที่หยาบคายเป็นสัตว์นรกที่ต่ำเดี๋ยวนี้ก็ชักเขายังชั่วเบาบางมาได้แต่เป็นพวกสัตว์ตกยากทรมานทรกรรมก็ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นนะประณีตขึ้นนี่เรียกว่าเห็นความเลื่อนเห็นจุดติเลื่อนเคลื่อนสู่สูงหรือเคลื่อนสู่ต่ำปฏิบัติไปปฏิบัติไปยิ่งกิเลสหนากว่าเก่าก็ต้องรู้ตัวไม่เจริญขึ้นนะโอ้โหตกยากไปอีกหยาบก็อีกไม่ใช่ประณีตยิ่งปหินะไม่ใช่ปณีตะยิ่งต่ำก็ไปใหญ่ระวังเนี่ยเรียนรู้นะมีชั้นวรรณะสูงขึ้นหรือชั้นวรรณะต่ำลงนะด้วยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์เราไม่ได้เอาลูกตาเนื้อนี่ไปดูหรอกจักษุนี่ก็คือการเห็นการรู้ด้วยญาณจักษุทิพด้วยญาณการเห็นการรู้ด้วยญาณปัญญาที่แท้จริงด้วยวิชาที่แท้จริงเพราะถ้าเราอ่านอย่างพวกนี้ได้ชัดเจนในวิวัตกับในสภาพภพชาติที่เป็นภพชาติที่ไม่ใช่ภพธรรมดานะเป็นวิภวภพนะเป็นวิภวภพเป็นภพที่สูงขึ้นยิ่งมีปัญญาเข้าใจวิชาที่อาตมาพูดให้ฟังเป็นปริยัติเป็นภาษาเนี่ยว่าวิชาของพุทธเจ้าเนี่ยสอนอย่างนี้แนะนำอย่างนี้เรียนรู้อย่างนี้แล้วทำอย่างนี้แล้วคุณไปอ่านให้ออกเองอ่านของตัวเองจริงอ๋อวิภวภพนี่หรือว่าวิวัตกับนี่เป็นอย่างนี้เนาะพบของวิวัตกับเนี่ยหมุนเวียนตกประกรรมลำบากหรือว่าขึ้นจากสวรรค์แก้มาเป็นขึ้นสวรรค์แท้อ้อเราขึ้นได้นะเป็นสัตว์นรกที่ประณีตขึ้นมาแล้วเป็นสัตว์นรกที่มีวรรณะดีนะอย่าไปแปลแต่แค่ผิวพรรณดีเลยมีวรรณะสูงมีวรรณะเจริญขึ้นมาได้นะเราได้ดีแล้วเราไม่ตกยากแล้วเราเจริญขึ้นแล้ว แต่ก่อนนี่โอ้ยโง่เง่าเต่าตุนต่อให้ร่ำรวยต่อให้มียศถาบรรดาศักดิ์สูงก็ยังลงนรกอย่างนี้ได้อย่างหยาบๆคล้ายๆ